سورة النور درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين يكن المؤمنان أغكسان دي آمنوا بالله چی مان را وړ دی په الله تعالی باندې ورسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې وایذا کانو ما هو او کلا چوی د دې پیغمبر سره علی امر جامع فی یوم مضبوط کار باندې لم یذهبون نزیدی حتا یستأذنو تر دې پوری چې اجازت واخلي د پیغمبر نه. ان الذين يكننا كسان يستاذنونك اجازت غارستانا اولئك الذين يؤمنون بالله دا كسان دي چی مان را وړي د الله تعالی باندې او رسوله او پیغمبر د الله تعالی باندې. فاذا استاذنوك نبچی کل اجازت غارستانا لبعض شانهم د بعض کارونو د دي فأذن لمن شئت نو اجازتك اغا چاہتا چستا خوخوی من هم ددینا چتا غواری ددینا واستغفر لهم اللہ بخانا غوارا ددی پارد اللہ تعالی نا ان اللہ یکنن اللہ تعالی چدے غفور الرحیم بہن کے رحم کون کے دے. مخ کے ذکر دا عدابو دا اجازت غختلو پا وقت دخول کے کورونو تا انو دلتا ذکر د آداب او د اجازت غوښتلو د مجلس د نبی علیه السلام نه کله چې با د یو اهم کار د پاره سلام مشوره د نبی علیه السلام په مجلس کې کیدله او راجم به و نو ادب دا چې بغیر اجازت غوښتو نه به نه وځي. نو فرمای انما المؤمنون الذين يكن المؤمنان اغكسان دي امنو چی مان را وړي دي بالله په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې واذا كانوا معه على امر جامع او کلا چی وی د سره په یو کار مضبوط باندې لم يذهبوا ندي نزي حتى تر دې پوري استاذنوا چی اجازت غواړي د پیغمبر نه. الله تبارک و تعالی د مؤمنانو حال بیانوي چې د مؤمنانو حال دا دی چې د دنیا د دې سو بعضی هغه حاجتونه ضرورتونه یې چې د هغې لپاره دی مجبور دی چې اجازت غواړي. نو د مؤمن کار دا دی چې بغیر د اجازت نه د نبی علیه السلام سره په یو اهمه مشوره کې کسان ناستی او نبی علیه السلام ټولو ته د ناستی او د مشورې کولو حکم کړی وي نو په دا حالت کې د مؤمن مسلمان کار دا دی چې دی د خپل ضرورت لپاره بوزي اومه ها نو ادب دا دی چې د پیغمبر د مجلس نه بغیر اجازت نه ځي. نو ځکه یو فرمایل چې د مؤمن مسلمان چې په الله ایمان لري او په پیغمبر باندې ایمان راوړی دی نه دی بغیر د اجازت نه د پیغمبر د مجلس نه نزی. ان الذين يكننا كسان يستاذنونك چې اجازت غواړي ستانه اولئک الذين دعا کسان دي یؤمنون بالله ورسوله چی ایمان راوړې دی په الله تعالی باندې او په پیغمبر د الله تعالی باندې. فاذا استاذنوک نو بس که چری اجازت غواړي ستانه لبعض شأنهم د بعضې کارونو د دې دپاره فاذن لمن شئت نو اجازت کا هغه چاته چې ستا خوخوي منهم د دینا واستغفر لهم الله بخانه وغواړه د دې د فار د الله تعالی نه واستغفر لهم الله سره وضاحت ته دی کدی اجازت غختلو نفس ولا اجازت ورکړیوم خو د اجازت غختلو په وجه باندې یو خبره دا وشوا چې د پیغمبر د مجلس نه محرومه شو او دویمه خبره دا شوا چې پیغمبر کم جامع او ضروری کار باندې مشوره د صحابه او د ملګرو سره کوله نو د هغه مشورې نه دی محرومه شو نو چې کله د دوو خبرو نه محرومه شو نو د الله تبارک وتعالی د په حضور کې د الله په دربار کې پیغمبره کمې وشو نو د دغه کمې په دې برابر کچې ته ولې استخبار غواړه د دې لپاره نو ځکه یو فرمایل واستغفر لهم الله بخانه وغواړه د دې لپاره د الله تعالی نه دا استخبار بس شي د دغه کمې د دغه کمی پوروالی بشي چې کم کمی یو دا چې د پیغمبر د مجلس نه محرومه کیدل دویم دا چې د مسلمانانو او د پیغمبر په منځ کې کما اهم او ضروری او جامع مشوره کیده دغه د محرومتیا د وجنه په استغفار سره به د دې هغه کمی برابر شي ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی الله پخپلو بندگانو معنی ډیر غفور الرحیم دی اغا د انسانانو د ضرورت د ضرورتونو د وجنه خپل پیغمبر ته دلته حکم وکړو که بعض ځای کې داسې چې هغه مؤمن مسلمان او زړه به په ایمان باندې مضبوطي خو بعضې کارونه به هغې ته داسې راپېښېږي چې د هغې لپاره به مجبوره چې هغې به اجازت غواړي نو په داسې حالت کې که اجازت غواړي نو اجازت که ستا خوښي پیغمبره پیغمبر له خوښه ورکړه که ستا خوښي نو اجازت منع یې نه کړه او نه دا چې لازم وله ورکړه بلکې اختیار یې چا له ورکو پیغمبر له ورکو نو دغه رنګې چې ننوم د الله تبارک وتعالی د دین په کارونو کې او دا رنګې د امیر د امارت تلاندې چې اسلامي حکومت یا اسلامي یو اداره او هغې کې مشر اغه هغه څوک چې د شریعت خیال ساتي نو دغه رنګي نمونه تر د قیامت تر ورځې پورې په کار دی چې د مسلمانانو دا رویه د خپل اسلامي امارت سره او د اسلامي مشر سره دغه نمونه دی برتاو ساتي لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلنه د پیغمبر بینکم په منځ تاسو کې کدعاء بعدكم بعدا پشان د بلنې باز استاسو نه باز لرا قد يعلم الله الذين تحقيق في جني الله تعالى كسان يتسللون منكم لواذا چې خويږي استاسو نه زيد پنايتا فليحذر الذين نوديريږي كسان يخالفون عن امره چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر نه ان تصيبهم فتنه چو برسیگی دیتا عذاب او یصیبهم یا بور او برسیگی دیتا مصیبت او یصیبهم یا بور رسیگی دیتا عذاب علیم عذاب دردناک پدی آیات کریمه که الله تبارک و تعالی فرمایی چې د نبی علیہ السلام د بلنې خیال اوساتی اسنه چې د عامو خلق د بلنې غونته د پیغمبر بلنه وګڼئ بلکې خیال کوئ د پیغمبر بلنه د عام خلکو د بلنې غونې نه ده بلکې د پیغمبر د بلنې به ډیر زیات خیال ساتئ دارنګې په دې آیات کریمه کې د عامو انسانانو دپاره د نبی علیه السلام سره د مخاطبې په شکل کې چې کله نبی علیه السلام سره مخاطبه کوئ اواز کوئ نو هغې کې به هم د ادب او د احترام نه کار اخلئ د عامو انسانانو غونې چې نبی علیه السلام ته وایي یا محمد داسې به نه وایئ بلکې وایئ نبی الله رسول الله لکه څنګه چې سورة الحجرات کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بل اکثرهم لا یعقلون هلته یې ورته بې عقله ویلي دي چې نبی علیه السلام د کوټنو نه شاته نه تاسو آوازونه کوئ چې یا محمد نبی علیه السلام ته به چې کله بلنه کوله آواز به ورته کوو نو په دې طریقه باندې الله تبارک وتعالى وی د پیغمبر بلنه داسې مګنی لکه څنګه چې تاسو یو بل را بلی، بلکې د پیغمبر سره چې مخاطبه کوي او پیغمبر سره تاسو پیغمبر تواس کوي، نو اواز کې به هم د ادب او خیال د پیغمبر ساتي. او دارنګي د دې خبرې اومه چې کله تاسو د پیغمبر نه اجازت غواړي، نو د پیغمبر نه د اجازت غوښتو د پاره بعضی مسلمانانو به اجازت غوښته ده، نو بعضی منافقان په کدا سی وو چې هغه به دغه ټیم کې د وخت نه فائدہ واغستې ده، ویره مونږ به وملو شو د مؤمنانو مسلمانانو چې چا به اجازت غوښتې نه هغه سره منافقان هم روان شو. نو الله تبارک وتعالى فرمای قد یعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، تحقیق پیجنی الله تعالی کسان چې خویږي ستاسو نه زید پنایای تا. منافقینو با د نبی علیه السلام په مجلس کې چې کله داسې امر جامع خبره به کیده، نو ضروری خبره وه چې په هغې کې د جهاد خبرې وي، د انفاق خبرې به وي، چې د الله په لاره کې د خرچې ضرورت دی، نو دا خبرې به په منافقانو باندې ډېرې ګرانې لګېدې. نو د ګرانې لګېدو د وجې نه کې یو مؤمن به راپاڅېده، مسلمان به راپاڅېده، هغه صادق او هغه به اجازت غوښته، نو منافق به ورسره ځان وخویو. الله تبارک وتعالى وایي دا کوم کسان چې خوییږي د پیغمبر د مجلس نه، نو زه پرې پوهیم کچری دی اجازت نه غواړي او داسې خلاف کوي د پیغمبر نه، نو فلیحذر الذین او دی یریږي هغه کسان یخالفون عن امره چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر نه، ان تصیبهم فتنتن چې وبرسیږي دیتا مصیبت او یصیبهم عذاب الیم یا بورسیږي دیتا عذاب دردناک، یا خو په دنیا کې څه مصیبت کې راګیر شي چې کله د پیغمبر نه خلاف کوي، او یا دا چې د آخرت په لحاظ سره مستحق په د الله د عذاب وګرځي. نو د دې وجې نه د دې خبرې خیال ساتل پکار دی. اعلی خبردار، ان لله یقینا الله تعالی لره دی ما فی السماوات والارض هغه چې اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی، قد یعلم تحقیق فی جنی ما انتم علیه هغه چې تاسو په هغه ایمان دی، و یوم یرجعون الیه او په هغه ورځ چې واپس پشی دی الله تا، فینبئهم بما عملوا نو خبر بکی دی لرا په هغه چې دی کوم عمل کړی دی، په هغه ورځ یرجعون الیه چې واپس شی دی دی الله سکا، فینبئهم نو خبر بکی دی لرا بما عملوا په هغه چې دی کړی وی، والله بكل شیء علیم الله فار یو شی زمان نه فو دی. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى دعوت توحید اومشوا، او ور سره الله تبارک وتعالى و استاسو حالت زمانه هیڅ یو حالت استاسو پټ نه دی، او کلا چې دی د الله تبارک وتعالى په دربار کې په حضور کې پیشي، نو دی ته پته ولګي چې آیا دی کم عمل د زړه نو او کم عمل دی صرف او صرف د خلې جمع خرچی و، د جبی جمع خرچی و. نو دا غی طول و حالاتون اللہ تبارک و تعالی بدی خبر کی، اللہ تبارک و تعالی فاریو شیز بانده فواده. انما المؤمنون الذین یکینا مؤمنان آقا کسان آمنو چی ایمان راوڑه ده باللہ فاللہ تعالی بانده و رسولی و پیغمبر دا اللہ تعالی بانده، و اذا کانو معه على امر جامع او کلچوی دی دا صرف یو کار مضبوط مانده، لم يذهبون نزدي حتى يستأذنوه تر هغه پوری چې اجازه واخلي د پیغمبر نه، ان الذين يكنن كسان يستأذنون کا چې اجازه غواړستانه، اولئك الذين دا کسان دي يؤمنون بالله چې ایمان راوړي د الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې، فاذا استأذنوا كانوا بس کچري اجازت غختتانا لبعد شانهم د بازی کارونو د دی، فاذن لمن شئتا نو اجازت کا غچا تا چستا خو خوی منهم د دینه، واستغفر لهم الله وبخانه وارد دی د پار د الله تعالی نا، ان الله غفور الرحیم یقینا الله بهون کې رحم کون کې دی، لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلنه د پیغمبر بینکم پمستاسو کې کدعاء بعدکم بعدا پشاند بلنی باز استاسو بازو لرا، څنګه چې پیغمبر د تبلنه کوي نزان حاضر وای، قد يعلم الله الذين تحقيق بجني الله كسان يتسللون منكم لوادا چ خوېږي تاسو نه زید فنایتا پاغیوم پودې چې څوک د مقصد د فاره یا د دنیایي خپل یو کار د پاره اجازه غواړي او پاغیوم پوي دی چې څوک د دې مجلس نه خوېږي پټ پټ فليحذر الذين يخالفون عن امره نوديري یا کسان چې خلاف کوي د حکم د پیغمبر نه ان تصيبهم فتنه چوبر سیګی دي ته مصیبت او یصيبهم یا به رسیګی دي ته عذاب الیم عذاب دردناک الا خبردار ان لله ما في السماوات والارض الله تعالى الذي اغسو چ پاسمانو کی دی اوزمگ کی دی قد يعلم تحقيق پوادی پویگی پی جنی ما انتم علی پاسمانی چ یتا سو پاگی ماندی و یوم یرجعون پاغرس چ دی وا پشی الیه دی الله تعالی تا فینبئهم نو خبر بک دی لرا بما عملوا فاغ چ دی کم عمل کڑی وی والله بكل شيء عليم الله فاريو شزمان ده پواده سورة النور كي اغا سلور اصول بيانه دل دفار ده دفع ده پحشا يو ده چه زناکارو لا سزاور كي دوهم زناکار نيوزي كيگي مگر ده زناکار سرا او زناکار نيوزي كيگي مگر ده زناکار سرا درهم چاچه پاک دامن بدنامول ناغيل سزاور كي او سلورم ده خزا خاون پی سو تومت اولگاو یا پاغی مانی سو شکمن شو نو داغی دا پارا چه کم کسمون دی دا خاون دا طرف نا و دا خزی دا طرف نا کسمون او خوڑلی شی داغی نفس پا خزا و خاون جدا کولی شی او بیای واقعا داغ توفانی دروغو پا پاک بی بی ام المومنین عائشه رضی اللہ تعالی عنها مانی او داغی براعت او پاکوال اللہ تبارک و تعالی بیان کو او دارنگی بیا او آداب ذکر کے دل یو ادب داو چی تاسو کلا دچا کور تا داخلی گئی نو اجازت پا غواڑی بی اجازت پا نزائی دویم مومنان سڑی دی خپل نظرون اخکتا کی او دریم مومنان خزی دی خپل نظرون اخکتا کی او سالورم خپل زینت پٹ کئی او د زینت ا زین چاته ا زینت مخکاره کوي د ځان نه چیلو نه تاو کوي او پینزم به ودوله چې وادی نی اغیله ودونه کوي او شپغم دا چې غلام عقدی کتابت غواړي نو داغه سره د آزادای د پاره عقدی کتابت ولي کوي او هم دا چې خپل پیغلی په کنجرتوب معنی م مجبوره کوي اغه ځای ته سل لګي چې هغه کې بغیر د فساد نه بل سنی نو دا او آداب ذکر شو او بیا د دې پسې هغه مثال د الله تبارک وتعالى چرنا اچون کې د اهل د اسمانونو او په اهل د ځمکه کې او دارنګ د رڼا مثال ورکو په شان د غتاخ چې پاغه کې شمه بلیدلی او د شمه نه غیر چا پیر شیشې او د شیشې مثال په شان د پړکیدون کې ستوري ورکو او پړکیدون کې ستوري دا چې دا هغه نه پړک راخیږي او هغه ته کم طاقت چې میلاویږي دا مبارکې ونې نه چې ونه د زیتون ده د هغې د تیلو نه هغه ته کم طاقت میلاویږي نو دغه رنګې د مؤمن مسلمان سینه چې کم دی هغه په شان د دغې پړکیدونکي چراغ ده او دا رنګې د مؤمن مسلمان عقیده په شان د دغې پړکیدونکي ستوري ده چې کله دی بیان کوي نو د ده د بیان هغه دلیل سی قرآن و سنتی لکه سنگ چه ده دغی مبارک ونی نه دغه تیل بلیگی اغی که خیر و برکت ده دارنگی چه ده ده ماخذ قرآن و سنت وی نو ده ده بیان که خیر و برکتی بیا ده ده نه پسی دو مثال نو ورکلو ده کافر ده عمل مثال او دارنگی ده منافق او دارنگی ده کافر اومه ها نو دو مثال نو ورکلو په دغه ځای کې یو پشان د هغې شو ګوګل اعمالهم کسراب عملونه د دې پشان د هغه شو ګوګل دي چې کله تګې پې د لرې نه ګوري نو اوبه دي لړبه شم وبس کم چې کله لاړ شي اوبه مو بني بلکې هغه د سترګو دوکۍ نو دغه رنګې منافق سړی په دنیا کې وي چې یاره زه نیکۍ کوم او چې کله د الله تبارک وتعالی په حضور کې حاضر شي نو فوفاو حسابهم پورا بشی ده تقبل حساب چه تا خود نیکو گمان او یقین کو ها اصل کې یاد قران او د سنت مطابق نو ست عمل نو د دې وجه نه عمل له پشان د شګوګل له چې څنګه سړی په شګوګل دوګه کیږي. دوی مثال یې ورکو پشان د هغه دریاب د کافر د عمل مثال څنګه چې دریاب کې دننه ډونګي دریاب کې چپی وی دی او بل لپاسا او پای کې تیری وی او کدی خپل لاس را وباسي خپل لاس نویني نو دغه رنگ د کافر د عمل مثال چې کوم دی پشان د دغه ډونګي دریاب چې پای کې سړی خپل ځان نویني نو دغه رنگ مشرک چې کوم دی کار سور بیان ورته د دلایل نه کوي د دلیل معنی ډوغ نه کوي د اړو دلیل ته ګوري نه. نو دغه مثالونه بیان کړو او بیا د دې پسې د مؤمنانو او د مشرکانو اوصاف ذکر کړو چې د مشرک صفاتونه او اوصاف څه دي او د مؤمنانو اوصاف څه دي او بیا دلته تعلیم د فار د الله تبارک تعالی د توحید د مسلې چې الا ان لله ما فی السماوات والارض الا لردی هر یو سیس کبره دی او خکته دی او سو کوم د الله تبارک تعالی نه پټ نشته. امتیازات د صورت صورت ممتاز او په ذکر د دفع د پحشاو د غې د پاره اصول او د رنګي آداب بیانول د رنګي صورت ممتاز او په ذکر د واقعي د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها معنی هغه تومت او د غې تومت په جواب کې الله تبارک تعالی د غې صفائی نو صورت ممتاز او په ذکر د صفائی او په ذکر د برائت د عائشه رضی الله تعالی عنها او دا رنگی صورت ممتاز او د نورو صورتونو نه په ذکر د مثالونو لکه څنګه چې د مؤمن او د مشرک د فار مثالونه ذکر کړی دي دا رنگی صورت ممتاز او په ذکر د هغه آداب او چې هغه وو آداب ذکر کول په اخر دعوانا.